من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. سورة مومنون کی رد شرک فی البرکات وتبارک اللہ احسن الخالقین. اس بات دے برکت اللہ جان لو کو کہ برکات ٹول اللہ سردی بندیانو تے نازلی ډیر بے حدا او بے انتہا ساقسام یہ مخ کی بیان کرل دے انسان د بدن سره چې تعلق ساتي چې څومره کمزورې ماده نه د انسان ابتدا کړی و چې خاور و خټه و بیا نطفه و علقه و مزغه و هغې له دومره ترقی ورکړه او دمرا کمالی پکی پیدا کو چیغے پٹول مخلوقات کی احسن کو و تبارک اللہ و احسن الخالقین یہ ذکر ہوئی چی پٹول عالم کی اللہ دے انسان پشانتے حسن چلنے دے ورکڑے لکه څنګه چې سورې 3 کې راغلیو چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو دا یو قسم برکات چې الله انسان لور کړی په دې خپل بدن کې او دویم قسم یې ذکر کړل دا غي اسباب دا اسمانونو ذکر وکړو سبع طرائق چې الله واسمان پیدا کړی چې د دینه د انسان ته څومره برکات نازلېږي. هغه کې د جسم فائدې دي او ثمرات دي او هغه کې د روح دي. دا دریم دلیل بیانوي مستقل نوعا دا عقلی و دلائل و اخپل وحدانیت باندی. او دا غصی اخپل برکات باندی دا عبو ذکر کی چه غزان لے و عظیم نعمت تے چه اللہ احسان کرے اخپل بندیان باندی. بیا دا نعمت د نورو نعمتونو د پاره سبب ګرځېدلې ده چې دنیا ټول نعمتونه په دې باندې موقوف دي. ناغه ذکر کوي الله رب العزت اومه نعمت بیانې نو ور سره فنام ذکر کوي دغه د برکاتو مطلب وي چې الله وي زکه زما په اختیار کې دي چې زی ور کولیم شم او استلیم شم اختیارات دی ته وی څنګه چې مخکې وی چې انسان مې پیدا کړی دی علماء یتون بنا کیږي با موت به راضی او څنګه چې د اسمانونو سره وی چې وا اسمانونو پیدا کړی دی وما كنا عن الخلق غافلين زی حفاظت کوما ما ته محتاج دی چې درکمې پورې د دې وجود د الله په علم کې مقرر دی ترغې پورې به یې دیوان دی بام فنا راځي دا دریم دلیل چې مونږ ویلو چې سورې مومنون په دویمه حصہ باب کې شپږ دلیل عقلی دي دولسم نا تر دویشتم پوری دا غدریم دلیل عقلی بیانی وانزلنا من السماء ماء بقدر مونگ نازل کری دی دا اسمان نوبا لیکن پاندازی سرا من السماء کمن دی ابتدا شی نوم سیدا چې دا باران د اسمان د دی ذات ناراضی او کمراتینا من په معنا د جانب سره شی نوم سیدا چې د ورځی ناراضی او د اسمان د جانب ا دې کنا لکه سوره قصص کې وراشي جنودیا من جانب الوادی الایمنی من الشجرتی موسی علیہ السلام تاواز چیو دوونی ننا دوونی طرفنا نکل من پمانا دا جانب سر رازی ندوال سیدی کدا اسمان نه اینوم بل څوک نشي کوله کدا وریاز نه اینوهم الله په قدرت سره کیږي مام بقدرن او په اندازې سره یو معنی دا اندازه قدر دغه سوره حجر کې تیر شیو جو ما ننزله الا بقدر معلوم اسمان کې هو بډيري دي خزاني دي الله سردار سو ونازليت نه پاندازه باندې بقدر معلوم په طول باندې اسنګ چراغلو چې هر کال اقوم رباران وریگی او برازی چسم ربل کال راغلی یو ساس کے نزیاد او نکم بقدر معلوم مانا خمونگا نپوئی گو اللہ تے قدر معلوم دے ادو این مانا دا قدر دا دا اللہ صفت چی دا ہرشی تقدیر اللہ کرے دے پاگ اندازہ برازی څنګه د ټول عالم هغه اندازه په خپل علم کې راوستي وکنه ډیر زمانه مخکې د عالم د پیدایښ نه مده هم پکې راوړی چې د دنیا ته دومره وبنازلوم چې دا غي اندازې نه کمیږي او زیاتیږي نه فاسکنا او فی الارض مونگ ایساری کو پدی زمکا کی وما انتم لو بخازنین حجر کی ویلو دا تاسو والا دی زمکا کی تر تر ٹینکے جوڑی کڑی دی جدا باکی داغا سی صفا پلٹر کڑی پرتی یخی اب یہ چیوکن اینو روزی الله اذا ما جمع کړی دي او ما انتم لو بخازنین تاسو یې نشي جمع کول. مفسرینو یې دوه قسم وبدي، یو غي چې الله جمع کوي جمع کوي هغه بیا د نهرونو په شکل کې، د چینو په شکل کې، دریابونو په شکل کې، د ځمکې نه راوځي، د کویانو په شکل کې، د حوضونو په شکل کې، دا هغې نه راوځي چې الله کمی ساری کړي په دې ځمکه کې. او دویم قسم هغه چې الله یې ووري او هغه وخت سره انسان لا د ځمکې نظر غونه وشي، فصلونه وشي، د رزق په پیدا شي، نو یا جدا او بدی نو هغه هغه وخت سره کار وکړي چې قرآن ځای په ځای د هغې سره دغه ذکر کوي که نه. وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات وبرورورورورو نو پاغه سره میوه پیدا شي، هغه سره فورا هغه وخت کاروش هغه جدا او بدی هغه هم د اسمان دی او دلته چې ذکر کړی دا جدا دی چې د پزموکه کې ساتلی دی نه دومره کته دی چې انسان یې راستې نشي، نو دومره بار دي چې دې تاسو مصیبت جوړ شي، تکلیف جوړ کی او طوفانونه او سیلابونه تنه جوړ شي، په داسې اندازې یې ساری کړی دي. پاس کنا او فلارد دې دې کوم مفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث نقل کوي صحیح سے سیدہ او سو کمزور ہے چلان ابو العزت یو پینز نهرونا دا دا جنت نرالی گلی دنیا تا سیحون نهر الہند، جیحون نهر بلخ، دجلہ و فرات نهرا عراق، تا دوار دا عراق نهرون دی، او نیل دا مصر، دریائی نیل چوتا ہوئی دیوی داغ دینا نازل کلیو پغرونو کی یخیو او انسان تداغین سمر برکات حاصل لی، د انسان څومره ضرورت پاغي باندې پوره کیږي. زمرا پوره حدیث صحیح دی، لیکن بل ټوکړې داد چې قیامت نږدې شي او یاجوج ماجوج راوځي، دا وخت کې به جبرئیل علیہ السلام الله راولیږي، نو قرآن باوسی، دنیا نا علم باوسی، حجر اسود باوسی، او دا پینز نهرون وزان سرا پا یو وزر کیواچی نو او بیسی. نو دیده دی تفسیر بیان کرده چی وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، چی اللہ ویزو دی پواپس بوتلو باندیم قدرت والیما، ولیکن دا تفسیر د دین شي کې دی دغه حدیث ضعیف دی او نه پاره پر تخصیص تا، بلکې دی بهتره معنا غدا چې سورہ ملک کی راضی آخری آیات کې قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بما امعین، چلاوی جواب را کہ کاستا سو داوبه الله ډوبی کی پکته بوزي نو سوکشته داسې بابا سوک ولیشته غوس چې هغه دا اوبه بیا راوباسي یاتیکم بما معین دا نعمت تل بیا راوباسي دا صرف د الله کار دی. دلته هم د زهابن دا معنا ده چې الله وی څنګه مې راورولې دي او جمع کړې مې دي په ځمکه کې نو دغه سې وینا علی ذهاب به لقادرون مونږ د دې په بوتلو باندې هم قدرت والیو. او دې آیات کې دا سورت ملک نډیر زور ده دګالته کې د شکل فاز راوړی دي چې ان اصبح ماؤکم پتا هونه لګي کنه هو کچره بالفرض والتقدير هلته د فرض او تقدیر خبره کړې و او دلته یقیني ویلي چې وان على ذهاب به ذهاب لفظ راوړې به و سر راوړې او لقادرون تو ګورا دې کې څومره مبالغه ده او څومره تاکید ده دا ځکه مقام د دلیلونو دی او اثبات د برکت الله لره او نفی کوي د غیر نه چې موږ وایو غواره برکات به د نواخلمه بیا به دغه سې کنګال ګرځي د غیر الله برکتونه یادوي د الله برکت نه یادوي که دعاګانې غواړي نو په هغې کې به هم په برکت د فلان بې برکت فلان ببرکت فلان الله ذکر دې ځای کې د زور خبره کړې ده چې وایخلم نه فانشأنا لكم به جنات الله وی دې او بو برکات تو ګورم دې او بو هغه دومره لوی خیر تو ګورم چې مونږ پیدا کوو ستاسو د فائدې لپاره په دې اوبو سره جناتین ډیر باغونه من نخیلین د کجورنا و اعناب او د انګورنا نورم ډیر سيزونه د دنیا کې ډیر میوي دي ثمرات دي او قران دا دوه ذکر کوي همیشه فیهما فاکهتم و نخل و رمان دا دا دیو جن چی قرآن دا عربو پزمک نازل شویو او غیت دا دوال قسم میوی دیر محیاوی کجور خجور اگه ملک دے بلده کی دمرا نکی پا قسمونو بانده خوا او دا غصه انگور چی گوری ناشنا ناشنا اول به اړو پیجن نه جداس شي دومره غټي غټي دانه د سنګور خپل زینې په قسمونو باندې شي وی دی التکه خاص کر طائف کې نو یې ځکه خاص کړی چې د عربو په نسبان دي دا می ویډیو دلته کې زیات دي یا اسیم د نورو مې په نسبت سره دی کې لذت زیات ته او اعلی دي ډیر کله قران اعلی ذکر کیه او پرپسې نور قیاس کې پاوی باندې لکم فیها فواکه کثیرتن ستاسو د پاره په دې باغونو کې میوي دي ډېرې مارکیټونه ډک دي زه به کې نشته داسې په طریقه او په ترتیب باندې یخی کنه کثیرتن کوم یو ملک دی چې هغه کې میوه نه وي اده موسم او د بی موسم په کې سوال نه پیدا کیږي او بیا عربو کې الله دا ستاسو د پاره دی زمي ویس کوما لکم ستاسو د پاره پدې کې فواکه هو خوراکونه دي لذتونه دي کثیرتون ډیر منها تاکلون د دینا تاسو خوراک کوئ من دل طبیع دوار قسما راتلیش کدی ابتداشی نو مطلب تی ندمی او خوراک دے حقیقتا خوری اے خلق کنا ہمین ہے دیو جنوی لیو چی دنیا ٹولا میوا نشی خوڑے دیر با غرز ہے پکی پوستکی موستکی او اڈوکی او کلاو پکی داغ لگی دلی اغبت او غرز ہے سلگ با اخری نو داخو دا جنت آمی ویدی چاگی که غرزول نشتا انا پکی اڈوکشتا حدیث کی رازی چی دا جنت پا یومی او که اڈوکی نشتا نا پا عام که نا پا بل سکی ادویم مانا دا دی من آتا کلون چی من دا سبب دا پارشی نو دا سی مانا دا لکه یو بندوی چی ما دا خوخده پا دی باغ کی روزی خیده نو دی باغ کی بس چی دی رو رسی نو پا لس لکا پشل لکا خرس کما ابا صلی اللہ مالا پاکی روزی راکی نو من آتا کلون دا مانا جدا شو اللہ دا لپا دی کی روزی گردو لی دا دستاسو دا پارے اغٹ کارو بار دے چی دا دینا تش خوراک خون دے خود دورا چی اکل پاکی دیر اہمو زکا چی گیڑی سر نکی گی پختانو عجیبا متلی کنا وی بربند دلاره اوڑی خوکی دلاره ناوڑی سب مطلب بیئی نو دادا پختانو روایات تی کنا نصوص و طویلش نو دا هر سو سر خلیکن دا گیڑی سر نکی گی نو اللہ زکا اکل یاد کن کنی دا دغینا دا خلقو خوراکاوم دا لا جامع و لباسوم دے مکانات او رہائش او زیونا هر څه په دې باندې کنه آمدن دې کنه څنګه الله سوره کهف کې د باغ والا ذکر کړل چې الله وی ارث والا ما جوړ کړیو وکانا له سمر آمدن به واغستو ما غلګه مدنو بلکونو پاري باندې د دنیا ټول ضروریات پورا کیده که نخوا ندوانا مطلبون سیدی چلاوی ومن آتا کلون دا دی باغونونا ستاسو رزق ده ستاسو روزی ده ستاسو د دنیا زندگی ده و ضرورتو ندی ولی دا برکاتو خبر ده که نه ندا برکات نشی شمارلی یو انسان خوا چلا مال پا دی زمکا کی په دې باغ کې څومره خیره چولې دي چې زمار قسم ست ضرورت او حاجت ناټول د دینه پوره کیږي بس نه پاتې مصیبت کې او به حدا او به اندازې نو دې سمارات بیان کړو برکات یې بیان کړو چې لا په دې وبو سره د دې سمکې نصر او باسي ناغدیر بے حدا و بے انتہا مال و دولت تے سلورم وشجرتن تخرج من تور سیناء او پیدا کلی دا مونگا یوونا دے جدا کلا دا ہم دا داگی کجورو دا انگورو سر یو شیده طول میں وجات تی خدای تینا جدا کلا دی که دا قرآن خپل باریکی دا او اشاره دا چه دا نورو میونا پا پرخ بانده دا دیکھ اللہ رب العزتم دا خوراک صفت اچول دے اوم پکی ورسر علاجم دے دوائیم دا یو دیو جنا جدا کری یار دیو جنا چدار زی کے نکی کنا کجوری و انگور خوار زی کی هر ملک کی خدا ونا چی یادی کنا او چې په کومه طریقه قران یادی نو دا بل زینشتا به د شام او فلسطین دا غزمه کنا چې موسی علی السلام الله سره مناجات کړو پاغي کې او توحید کړی شی او دا غزوینه دي ها که نور زینو کې ونشته نو می وبکې نشتا ټیک دا خو نه خور دی کېشته ده واسه لرګی دی چه قرآن کم یادی نو آغال تا نشتا نبا گیغا تیل شتا نبا گیغا دانی شتا دغا دانی چی دی دا خاص زیونو کی دی چه مشهور او اعلا پاگی که شام او فلسطین دی نور زیونو کم کئی خود آغی پا نسبت سرکم نو دی وجه نو جدا ذکر کلی وشجرتن پیدا کلی دا منگا یوونا تخرج من تور سینا آچ روزی دا اغی غرنا چه تک سپین دیم تور سینا آتوی سپین غر یہ رنگ دا غصی دی دا غصی تور سینینم آتوی اغا غر دی چه منگو تا کوئی تور وایو نو په دغه ځمکه باندې الله داونه پیدا کړی خونو تمبوتو بدهنی دا سونه دا چې زرغونیږي د تیلو سره بدهنی تیل دی پکې به حدا او به اندازې وصبغ للآکلین او دا سالن دے دا پار دا خوڑن کو حدیث کی امراغلیو نبی علیہ السلام ویلیو چو کلو الزیتا ودہنو بزیتی دا مو آئے چیر دا دا خوراک اگا دی کدو مالوش اگا دی نا پیغمبر ہوئی کلو الزیتا ودہنو بزیتی فینہا من شجرت مبارکت دا خرایوم او پدی مالشوم کوي دا درسو د پاره دی دغه پرخ نشتره چیرې کدا د خوراک دی کدا مالش غدي نه چې زيتون تیل شو نه درسو د پاره دی د دوالو حکم پیغمبر کړو چې په نام شجره مبارکتن دی ونی تعالی مبارک ویلی سورې نور کې اور پسې راضی کنا نو باغی کدا سمارات شو باغی کدا برکات شو سبغن سبا سالن تاوی اخپل مانای دا رنگ سبغا رنگ تاوی لشی سبغت اللہ اما نحسن من اللہ سبغا سالن تیزک دانم کی خودو چې سالن هغه ته وي چې ته به کڼړې پوری کې او هغه ټول رنگ شي کاغذ یل رنگ یې که سور رنگ یې کار څنګه یې رنگ شي پاره سالن باندې دغه ته سالن وای ښا ته به ګشته دې ادام وته وای دیو جن فقها او پاکستان له مسائل رئیس دی د فقه یو سړی وی چې زبر ډوډۍ خورم خو سالن سره نه نو یې کچره ده هغه سره خوړا نو قسم یې مات شي کنه وینا هغه کیسې دي باغې ډوډۍ رنگي دا خو چې لوټا ده هغه ته سالن نشي ویلې یه مئی سر او خوڑا دا سشی چه لکه اوبزن نئی روڑه پی نرنگ کیگی نو ده قسم نماتی گی قسم بیل ماتی گی چه تالی ڈک کی دا شوروا چی روڑے پاکی رنگ چنواغی تسالن ہوئی یا دا زیتون تیل یا گبین یا خوچداسی کا نمی ہوتا زکر دا سبغی اخی دے چی روڑے رنگ کئی نواغی تسالن ہوئی نشی پینزم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او بیشک استا سود پارا پدی سارو کې او پډنګرو کې ډېر لوی عبرت ته عبرت یې نه برکت ته چې بدی کې الله تاسو له سمرا ماکولات او مشروبات پیدا کړی دي ساروې دي جانور دي ولله رب العزت داغه پاغه ګېډه کې داسې یو کارخانه جوړ کړی ده چ سره دا غي نجاست نا پاري کې داسې یو لذيذ او لطيف نعمت پیدا کړي چې وکړه راوځي نو بیا تینار سو جوړيږي اوریجنل خوراک دی دغه خوراک چې چا د بچپن نکړی کنه هغه د ډیر عمر ازونو نه بيغمي دا الله د صحت لپاره پیدا کړی دی کغه پیدي کما ستدي او که کوچ دي او که نور چې څومره سيزونه ته نه جوړيږي الله وي دي کې څومره لوی عبرت ته چې دا الله په کومه طریقه باندې پیدا کړی انسان عقل نه رسیدي تا کنه دغه سي سورې نحل کې هم تیر شيو چیو عبرت ندی لا عبرتنی انکی را ذکر کو چڑیر عبرت ندی پکی بغیر دا خوراک سکاکنا پکی دا اللہ پا وحدانیت باندی دلیلو ندی چو گو ری چی دم رغت جانور دی او دے انسان تابدار دے دے تڑی او پرانزی او لوشی ارسو سرکی او ٹکی اے لیکن آغا غگ نکی دے تابے کڑے دے اللہ اگر دا دم را غٹ ساروستا تابے دے کنا اتا زمان تابے کی گئے ازب اگر کل تا تا او خیمہ او تو پاگی ام نپوئے گئے نو بولی کله کله وګدا سروې راشي چېغه ته مېرمن کینی کنه الله توین کنډول ولا په لو ورځي د الله هیڅ ګوردا ماتا به کړې ما عجز کړې کچ رزت نه خپل قدرت لا سبا سما نو ته طبيع کینه کنه لا سنا خپل بدل مات کی د دې لپاره الله خیدا نه چکنه دا غینه تابیداری اوچه تشوه خدا عبرت خی کنه چه عبرت تینا دا واخلا چه دا سارویستا تابیده او سمره فیده تینا حاصله کنه او خوراکم اللاوی زول ورکوم رزق زورکوم تالوم دلوم افیده تو لستا دا حضرت شیخ رحمه اللہ و دا خبره کولوی نمونگ یا دیقانو چه اگه با اگه غوی تا گیا چو لن آغا پی دوسا اکڑا مونگو تا دوسا وای و اگه و تا دوس وی ایما تینا تا پوستو که چه نائی که دا دا غوی دا دوس ولی که اینو ویر دار دیه دت تی وی ایما وی چه ندار دیه دت نده ان لکم فی لنام العبره دا عبرت تے دے دکا پتا باندی دوس کئی چی دے وی چی تا زمان نو کری دا مال اللہ رزق را کئی تی زمان نو کر کری دا تا ندی را کری چی توی چی ما و تواچو لگیا ما موڑ کو ما و لو بور کری تا خو زمان نو کری او یرا پدی نپوی گستا پارس کڑی ری خبری وین لکم فی النام العبرہ او قرطبی آغازه که دالی کلیو چې اعظم العبر ډیر لوی د عبرتون نه پکې دا دی. چې ساروی پاک دی چې د پاسه به کوم بوتل ناس دی ناغه پلیت دی دی کار تا وګوره. مشرکان هم پاسونو سورلی کی او پو خانو سورلی کی او پو خرو باندی ناستی کنا ناغا ساروی پاک دی اغا دا اللہ سر شرک نکی اجی دا ناست دی پی دا پاسا نو دا دا شرک نڈاک دی ندیبوم تا پوس کی قیامت کی کنا اعظم العبر اغوی لوی عبرت پکی دا دی نسقیکم مما فی بطونها اللہ یمونگس کو پتا سبان دی بازی داغی سیزونو نا چی دا دی پا گیڑو کی دی گیڑو کی خوارسو شتاخو لیکن مما بازی دا سیزونو دی چی اگر دیر قیمتی سیزونو دی اگا پیدی لبنن خالصن سائغل شاربین ولکم فیا منافع کثیرتن اوستاسو دا پارا پا دی سارو کی دیر فیدی دی منافع نور د دنیا کارونه ته ناخلی چې وتحمل اسقالکم الى بلد درانه درانه بوجونه په دی باندې وړې شي چې انسان یې نشي وړې منافع دغه سي د زمکه کارونه او زمیداری ومنها تاکلون الله وی خوراکم د دینه کوي چې دروازه روزه سمره لالیږي ابس پناکیږي دا ټولي ذکر کړه کنه دا وې ذکر کړو تبارک الله نو باقي پسې د برکاتو ذکرو چې د اسوانونو ته وګوره الله د رحمت زینه ګرځولې دي دی او بو ته وګوره چې انسان بغیر د دینه ژوندګی نشي کولای او پاغی بانی سمرا بے حدا و بے انتہا باغونا ونی او قسما قسم فصلونا میوی کیگی او بیا دیتا و گورا انگورا و کجوری و خونان تقسی دا سارونا چکم نعمت حاصل دے دیتا برکات ویلش تا ٹول دا اللہ برکات تی ذ برکات نسبت زکا الله ځان ته کی هر ځای کې تبارک الذی بید الملک تبارک الذی نزل للفرقان نسبت د برکات به الله ته کېبل چاته ونه کې او کله غیر ته دیو کو چې په برکات د فلانی د تشرک وي نو ولي چې صفات د الله یې او ته بل ثابت کې نو دې تشرک ویل شي نو سورة مومنون دعوة نفی دا شرک فی البرکات دلتے ہم ذکر کلا ارست بے بیا یو نبی کی بیانی دا دویم بابو او پا دی که اشپک دلیل عقلی ذکر کلا تردید پوری آخر دا